پانی پوکا بادا ادھا دائتنا امونگ بانی مہربانیو کا اللہ اللہ عزت خیر راولی بے خیری لیری کی خوب کیوتا اللہ عزت کی خیر راولی بے خیری ختمی شک شبہ وسوسہ تلوسے ختمی یخرجہم من النور من الظلمات الى النور ظلمات جمع دا دا حق مقابلہ کے ظلمت یو ندی پر قسمون ظلمتو ندی دا طول ظلمتو نا دا دین اللہ باسی الى النور رنا طرف تا دا علم دا جہل دا تیرون رنا تا باسی اچھے بیجی ندی والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت دا اصحاب الرشد دی اصحاب الرشد ہدایت والا دا دیا گا سوک استمسک بالعروت الوسقان دا دیا گا سوک فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ دا دین خوالا دی دویم قسم واسو کفرو چینکارو قدیم سلونا دو عبود ربکم نمنکر اللہ لا الہ الا ہو نمنکر الحی القیوم نمنکر من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ نمنکر یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم نمنکر دا شانتا العلی العظیم نمنکر العلی عظیم نبستنگ منکری کیفیات دی صفتون دا اللہ معلوم الغواری دا اللہ رب العالمین صفت ندے مدلے ذات ندے معلوم ہوتا نو کیفیت دی صفت بیسنگ معلوم شی والذین کفرو رولتا چور کوٹوال کو پاکڑے پا منگ رائی خی دی وی دا جہمیان دی صفات نمنی منگ تا تا خوی بیدین ویلی اصحاب شیطانی تی ویلی اولیاء شیطانی تی ویلی چی کیفیت معلوم آئی ذات ننے معلوم لا حیطون بهی علما او تیری صفت کیفیت معلوم ہے خوئے مانا دا غصی چدا سی دے زیم مانا چدا غصی دے اتزان نجوڑے اولیاؤہم الطاغوت دی مرستیال ددو دی مرستیال ددو دوستان ددو الطاغوت ہر نافرمان جن سرا وڑے دے ہر یا اولا ذال لطاغوت تے او طاغوت پس روان نافرمان پس سبا کیو سرا او باسی درانانا الی الظلمات روتا رنا صاف ستر خبر ادا دین کشتے وہ سعادت تے پکی فراخی دا پکی تا او دا امت دے اتفاق ذریعہ دا دا دی رنا نے او باسی تیرو تا الی الظلمات تورو تیرو تا نو معمولی خبری چی جواز دوارا طرف تشتے اگر سبب دے اختلاف اگر سبب دے افتراق دا امتو گردی اگر سبب دے تشتتو گردی دا مسلمان دا نفرد اگر مستقیل داری پکی تا جوڑی کی یخرجونہم من النور الی الظلمات او باسی درانوانا درانانا تیرو طرف تا نو پکندو سرشی تردی پکندو سرشی سرشی سرشی سرشی چی اخیر بیاغا شیشی اخیر بیا غلام احمد مردا پا شکر شی اغا دو غلام محمد پرویز پا شکر شی او اخیر بیا دشمیشی اسماعیلی اغا خانی پا شکر منی شی نو تورو تیرو تا باسا من النوری درانانا الی الظلمات تورو تیرو تا دغدی اصحاب النار دادی دو زخیان ادوی پیدو دخونو کی ہمیشہ سو چکے دولیاء الرحمن یا اصحاب الرشد بیانی پا دی باندیو کو اللہ دا تیرون رانا ترو باسی خوشحالیو لدہ آخرت ندے لی دا دنیا ذکر کرا تیرون بے رانا ترو باسم علم پوہ دانس بورکم او چلی بیجون راگ لاغا سوک چی تول نمانی جول کئی خو تول نمانی ندول سزا سرا دا آخرتم ذکر کری دا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا ولی کری دا ذکر چی رنا تاوت الخوص امیشل رنا دا رنا دا رنا دا رنا دا دل تکی چی تیار دا نتیار پسی که دیشی چی رنا راشی وی دا غنی ختم اللہ علی قلوبهم اصحاب النار هم فیها خالدون دو شعوری طور باندی بی جنی پا طرف بانی گام غستی دی او پا مخروان دی واپس کی گی نو چنو واپس کی خالدون یو دا دویم دا دا قرآن اجاز دے اختصار کئی دلتے سزا ذکر کرا اصحاب اولیاء و شیطان لا مخی وی دا مانا دا سزا دا اجر دا اولیاء الرحمن لا مانا اولائکا اصحاب الجنہ ام فیها خالدون نو دا غدے اولا گوا کھنا پا ما اصلا زوتا ہوئی تاکی زور نیشو جتیلتا اولا گا دا جنتیان امیشہ وی پا جنتونو کی جو دنیا و داخل دعا و عجری ذکر کرا و صدای ذکر کرا علم تر الالذی حاج جا بیان کئی مثال دا اصحاب الرشد او اصحاب الغی مثالون و لخی حالت خورا بیان که کنا چی او در رنانا تیرو تروان دی ا دوستان گن شیدی ابل د تیارونا رانا تروان دے ادوست اللہ رب العالمین دے اصلن وسائل پمین کی نوری دی اصل دوسری دا اللہ تعالی امدت و معاونت دا اللہ دے نوسی دا خارجی پا درزمک پا مخ تاریخی عالم کے لئے مثال نوخی پلان کے پلان کے پلان کے او گورو دا تیرین میرانا ترو باسو دے بلتا او گورو چے تیرین رانا شیطان تیرو لبوتو اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان مخ کی ذکر کر لے اصحاب الرشد اولنے ذکر کر لے اولیاء الرحمن اب مثال چی ذکر کی نو اغدا قبل دلی ذکر کی اولیاء الشیطان او دا شنط اصحاب الغی لف على غیر سبیل النشر نشر على غیر سبیل اللف اجمال کی چود آغی پشانت ترتیب بانے بیانوں کو دا ولی ذکر کنا دا ڈاکٹر طول ارزوگانی اور طول کوششن دا چا سری پا اسپتال کی دا مریض سرا بیا دا صف مریض سرا روغ دا اسپتال کی معمولی مرد دے ڈاکٹر دا غدم رخیال نساتی او نا آغا سرا ناس تا روڑا دی رکی او چطل رات لکی خیال ساتی نا آغا دا مریض او بیا دا صف مریض صف مریض ڈاکٹر بی نمبر مخیطا کی پی دی راوالای دا مریضان دی دو دوزخ پل و روان دی دا غو تذکره مخی که مثال گوره که دی پدان پوشی دی واپس شی راو گردی اصلاح دا غو مقصود دا ادوی مردل خو کامیاب دی هم الفائزون دا غی مثالی اوستو کن ولی فکر دین دی کره نی خبر تا زان دین دی پوک کره مانا علم دین دی حاصل کره ندی کتی دی تا آبی دینتا چه جگره کورا دی ابراهیم صرف بارد راب کهیم الالذی آکستا کس مزو توا سم تکے و پختو بانے الالذی آغ بیدینا الالذی آغ دا شیطان یار الالذی آغ دا غیر دا گمراہی خوان الالذی آغ چاہتا چی دا بیدینی سر تو نراوست یکفر بی تواغوتی نکاو آغ چاہتا دی کتلی سوچ چکرے نخیر سوا حاج جا ابراہیم فی ربی چی دلیلونے ویل جگڑی کولی ابراہیم سر پوارد رب دا ابراہیم کی اولی دا نمرود رب بلسو کو نمرود نمانا رب کنا موسیٰ علیہ السلام ذکر ہوئی ربی اللذی ربی ربی زما رب دے شعرہ کی زما رب زما رب اب فرعون و فرعویان سر لی گیا دے دا سیولی نو ربکم ربی و ربکم دا نوی تاسو رب صفت در رب ندے مدلے ما رب صفت در رب منلے ربی اللذی یحیی و یمیت یو ذکر پہ لوے مجمع کی پہ ما بانی پڑھنا گئے اسو ہی دا اعتراضو کو مجمع کی ویتو زمارب زمارب زمارب وری زمانگا رب بل لے زمان ویارا پاک خبر والی نا مائزی چی منم نو آغا ستا سولانا دے مدلے چی تاسو اومنو نو زمان زمان ستا سو رب دے آغا ستا سولانا دے مدلے نو زدکم زمارب دے زمارب دے نو زد آغا غلام نو زب ازو توم ستا سو ندے مدلے پاک صفت بانی نو زدکتا سو بل در نیولے ربی اللذی یحیی و یمیت جگڑے کولی ابراہیم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پبارد رب دا کی رب سنگ نہ منو نمرود سنگ رب نہ منو خدای نشتی ولی نہ منو نمرودان پخپلا پیدا کرو کہ نمرودیاں نہ پخپلا پیدا کرو دغه سی رب غمانی کی پیدا کریم خدا رب نہ منی چا عالم واقدار اوس ما غری نو قانون به دغه من لکی چلی گی به قانون به زما چلی گی فرعون رب منا قال فمن ربكما نستاسو رب توق دي تاسو چرا تزو توائی آغا توق رب دي آغا صفات ذکر گئی رب پا عنوان دا تربیه کونی کی بانی هر چا منل لے قو رب پا عنوان دا قانون ساز ادا ملک مختار بانی چان دے مدلے نو انبیاء تعروف پا دے عنوان باندے کئی بارکی پا بارا دا رب دا کی چطے چی رب مانی دا ملک واقدار قانون سازی مانی پا دی بارکی اسر جگوڑا کولا فرعون پا دی بارکی کڑا فمر ربکما وی سوک دیدا ابراہیم علیہ السلام دلیلو نوی چی دا کارنامی اغا کری دی خلق نو چی خالق سوک دی مالکم اغا دینو قانون سازم اغا دینو بل خلق دلیل کئی پا عبادت دا اللہ بانی ایک یوازی دا اغا قانون منل دی خیرات زکات کے کاغذ یہ کہ معاشی دے اور دے اکد اجرے ہو دے جماعت دے پدی ٹولو کے بار رب رب ایک یا ربی بلتوک بنی کیا بلکے بار بار قانون منی لے کی دی معنی بانی ذکر کرو جو چور کڑو اللہ اغلب آسی دی دنیا اختیار ور کڑو سرکش شو او قانون زما دے کل چیری دت ابراہیم علیہ السلام رب دے زما چ جوندی کی موجنی خادی غم چر چاپلاس کی دی حیات و مواد چر چاپلاس کی دی اغدی رب زما مانا صدا چر چاپلاس کی دی نو قانون و حکم بدا غمانی کی گینا ربل اللہ الحمدللہ اعبدو ربکم لا تعبدون الا اللہ الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو رب السماوات والارض لا الہ الا ہو خلق او پیدائش دا عالم دلیل کی پہ نتیجہ دا غیبانی چوز پہ پکی اختیار امداغ چلی یہ بچہ اختیار پہ پکیتا نہیں ناغل رب زمان قال انا وحی وامید زدی وینا دی وزوم وجنم نزوم جوندکم زد جوندکولکم نزوائی لکم انا وحی وامید مجرم چه دا قتل مستوجب شو او دا غا وقت قانون اغا قصاص کو پانسی کوی نو دو امرو کو ویرزادی کئی او گورو دا می مر جوانده که دا پانسی دا تختین می روا چو بی جرم اونسو از آغا ساری وو تا پوسوال چکنشی وو میتونو زم واجنام دی بیوقوفو فرعونم کافرو اللہ رب دا خلق نپس نمانا قانون دا ملک پدا غلاس کی دا نمان دلا او اخیار وو دا خبر اندہ کئی چی دا کارزم کولشم دے نہایت بیوقوفو یا ایزان بیوقوفا کرو وی دا کار خودم کولشم دا سگران خبر خوند زمان سوک تپوس کی پدی نپیگی چی دا تا چی جوندے پری خود دے جوندے کرے چاو دا تا چی ملکن دے پیدا کرے چاو دا تای چی وجنی چی اللہ نوجنی نتای نشو وجلے لکہ آگا چی دا مرگونو چی اللہ نوجے نو آگا ازاد کستا پخلو باندے پدی بانے دا سوچ نرسی یا خلق بیوقوفا کئی یا دے بیوقوفا دے یا زان بیوقوفا کرے رے او دا بداہیاتو نا انکار کے بداہیاتو نا لکہ سڑے وی دا روز دا وی دا خورواز ندا سڑے دا چی نور دے دا نور دے کدا سپوگمائی دا نا دا دا دارو س دی دوا او سیفو اللم یتوب دا دا دارو ٹکڑی ٹکڑی کول دی کسم نشی نا دا شان تا بلی دو نا دے ہو جن قرآن دا دی خنزیر نم ندے غصے چرتا فرعون دیر دے ذکر کئی فرعون دیر دیر ذکر کئی دا والی سو خیار توب سوی توب خوبا کیو کنا دا کیا آغا سوی توب نشی ملاسب تچاویوی دویل امینم کیا دا ویچی پا قرآن کیا روی خواه بیا بزتا گیم بیا تو بیا ویچی پا قرآن کی دیر دیر داغل وی پیرعون اللہ که دا ویدار دیر دیر داغل دی غد کافیرو مو نو پیرعون قرآن ذکر کرده دی نمرود نمین دی آغسته او علیمان طولو چی دا نمرود تاغیا داغ نمرود سرکش دی ابراهیم علیہ السلام چاو چاو چی بیا سب دا شیو ابراهیم علیہ السلام پوش چی نپیگی نو بل دلیل شروع کو دا مناظری قیدو بانی قرآن ندر آغلی رسمی مناظری قرآن اصلاحی کتاب دے دا اصلاحی طریقی بیان کئی دا قانونی او اصطلاحی مناظرو بیان نکئی مناظرو کی اصطلاحی مناظرو کی رشیدیہ نور کی ہوئی چی یو سڑی دلیل ذکر کو او نقض پاغی بانی خصم نقضو کا دلیل علمات کو دے بل دلیل وہ ادا پری دی دے مطلب دا شو دے پدی دلیل کے پر شو یو پڑا دا من اللہ ذکر ہو بل دلیل تا دے انتقالو کو پدے ضروری چی دغه دلیل پر ٹینکی ادا مضبوط کی نو دبانی با پڑا را نشی نو یہ دسو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر دلیل بانی نمرود تو آگیا نقض کو اگر ختم کو مات کو ادا کار خزم کو لشم ابراہیم علیہ السلام اگر ٹنگ نکو او دا آگے پدے بانی بل دلیل سورو کنو پا دی یو کی ابراہیم پڑاو مدل معاذ اللہ دا سنو دا قرآن اصلاحی مناظری نیدی کر کی قرآن اصلاحی کتاب دے دا مثال پا طور بانی داکٹر لمریض لاز مرض یا غم معلوم کو دوائیو لتجویز کا چدا دوائیو خورا اگا او خورا خنشو یا پی زیاد شو داکٹر توی پدے خوز خنشو میا میں مرض زیاد شو ڈاکٹر پاگے کلکشی چی کتا پی مری خوزما کتاب چی دقا دارونی کلی دا بخورے نا دین سیو عبال دارونیش دی دقا بخورے دا ڈاکٹر قمقل لے بیوقوف دی نسخہ دی بدل کی دارو با بدل کی بلائی طریقہ بائن دی علاج شروع کی پا دا غیبانی کلکون چیزو با دا خبر خبر تنگو زما پی کتاب کی لکل لی دا دا دی خلاف نکم دا دا بیوقوفی او دا قمقل توب دی انبیاء علیہ السلام حکیمان دی، معالجین دی روحانی مرضونو، یو دا رو ورکی دلیل ہوئی کہ پدے بانی سم نرانشی پو پی نشی نو دے اگر دلیل پری دے اگر پدے بل دلیل بلا نسخہ ورکی بل دا رو ورکی بل دا رو ورکی پدے نیٹنگ چیزا با دقا صحیح کوما ادا حیات و موت تانے دے را ہستے دا بچا را ہستے دے انا احیی و امید مریض لے دا رو ورکلو پا اگر دستون شروع شو نا اگر پسی بیال آلالا وی سیب آگر خوخز یاد شو وی دقا دارو دی نور اللہ ورکا نور اللہ ورکا تر دی چاگر آگر دستونو کیدو کیدو نمور شو ڈاکٹر سے پسرارو ڈاکٹر سے وخمور شو شکر باسا دارو زمان خو احسان میو منا که دا دارو ما نوی ورکڑے نو دا خیطا کی جدا بلا جمع شوی دے با چاو دے و پوٹی بیلو تیو پوٹی بیلو تیو دا خو می دا سر خو پر کنا چی پا کٹ دی بیامون جنازہ بولو کی دوغل تا بوا چای دا زمان دی دارو برکتو بی دارو بدر که خوارشی سرائی پی میری ننا ملدی شکو چوانو لیدی چرتو نجوی انا اوحی و امید زوم جندی کول کام ازوم وجل کام زمان راز کم دی ابراہیم علیہ السلام بوی نو دا غفر دوی وجد تنو پی گیم بے شکا اللہ یا تی بی شمس من المشرق بیئی نور دنور خاتنا نور پرواتتا نو بوی دتا دت نور پرواتنا نور خاتتا داو کا اس مخلوق حاضر دے جواب نیشتی وبویت اللذی کفر نور دا سروان دے افر تبی مسئلہ ذال لدہ چھتا نور حرکت مغرب تا دے وچھ کم فلک کے دے فلک الافلاق داغا حرکت دوری دے مشرق تا دی خدا غا حرکت دے خوا دے نو دے سر دے خوا تلے معلومی گی کل چھ دے خپل دا رفتار دے طرف نو پورا کو نو دے با بیا دا غالی نراو خیو جی اگر تا قیامت ویلی دی لکا جرند بانی میگے روان دے جرند دا سی چوڑی میگے پی دس روان دے تا چھو تا گورو تا بیل چھ دا میگے دا سی روان دے ادا سی نی روان جاز گاڑی کی تو روانی جاز گاڑی پا دیم خروان دے او تا دا سی روانی بار نه لیدل کې چې ګورو په باریو چې دیم د سیروان دی خو یو ځل نه یو ځل به تر خپل منتها ته رسي ازل خبره د قران دغه تذکره نه کوي دلته خدا ذکر کوي چې ته نه نه پیوته تر روان دی تم ز کار خوندې نو چې کار خوندې نو دې منی کا دې طرف ته بوزا و به تل دی کفار نو شاله شو چې کفر کړو د الله د قانون شرمېدل شو بهت وی به انتها حیرانې دل پریشان کېدل او سوا کېدل سم شو پدی سام شو رنا مخلا را کنا دغاول دے درنا ربی الذی یحیی و یمیت شیطان تن رنا دے کلا وے با سدرنا تیرے تا یخرجونهم من النور الى الظلمات نو سوچو لو پبل باندی واڑو نو چ دویم دلیل مخلا را گے فات بها من المغرب رنا مخلا را لا پدی پیدل وچ نہ دا نور چ غیر طرف تے چلی ادا چا اختیار پکینر شی قانون بداغا چلی گی ادا غب من لکی ادارا نام خل زالا شیطان بیا پرند خو بل تیار ول مخل را وس سړی مونږ د دنیا خبرې کو ته اسمان تاړم چې خدا اسمان نه زه په دې دنیا زره به مزما قانون بچلیږي د اسمانونو خبره مینه کړې دمر کافر خو نه په بیت الذی کفر او شرمې شال شلا جواب شو رنا رالا او فائدہ چې واغستا او نه غستا بیا تیر وتو دا دې ولی شیطان او دا غدي اصحاب الغی گمراه نو سمسو نا اللہ پس مدروانی قوم چیز جاتی که ان کی انصاف نکی پا دلیل بانی دلیل نفیدن آخر انصاف نکی متعنیت تے ہدایت تا اللہ نکی یو مثال دا اصحاب الغی اولی شیطان دویم مثال او کاللذی من را علا قریت وحی خاویتن علا عروشیا دا دا اول قسم مثال پیش کی اصحاب الرشد اولیاء الرحمن کیا غطا پریشانی را علا لگا وانی خر را علا اللہ کا خڑا ختم کرا دویم مثال انہوں نے ذکر کی لگا خڑا رالا خڑا ختم کرا او اے فکر دیکھ رہے مثال تا پشاندہ آسری او ارائیتا مثل اللذی مر رالا قریا کیا اپمانا دا مثل ارائیتا کل لذی مر رالا قریا سوچ چکڑے دے فکر دیکھ رہے اغسری تا چی تیر شوی پہ اخار حال دائے چی اغا پریوتے ہو پتا چیتونو خبرو بانی چیتونو سر غردے علا پمانا دا ماہا یا علا پا خپلا مانا باندی کوٹا چی شر شی نددی من سوری شی آغا دی سوری شی آغا دی سوری شی رو رو رو چی دا سوری شی توفان را شی نددی برگی را اوگردی گی منش ماس شندار اوگردی دی را اوگردی دو سر کڑی چی پکم دیوالنو پرتی نا آغا دیوالنو چی رو نردی یا پیر پاس ہو لگی علا عروشی ها پا چتونو پلو بانی نردی دیلی پراتو خوشش ها کلی نو دزر کرالا انا یحیی هذه اللہ قالا پا خلو ندی ویلی تو کو سرشتے نا پا زر کی خبر رالا یا زال استعجابان پا خلو باندی وی چی دا ملک با اللہ بیا سنگا با دی وی علمان چی دا دا بیت المقدس علاقہ و الاقصا فلسطین دا معلومو چی پا دی علاقو بانی با انقلابون را دی بیا با جوری گی بیا با انقلابون را دی بیا با جوری گی سڑے تیر شو تو کو علمانو دیر خبری کری دی صحیح قول دا دی چی دا غزیرو علیہ السلام پیغمبر پل تبلیغی سفر بانی تا پا دی طرف بانی تیر شو دا پل نکونو دا مشران دا ساری ولی دا دیر پریشان شو تعجب کی شو اللہ خوئی چی دا بیا دا عبادو ما او دا بیا سنگ آبادی گی دیل با چرتیو اسرائیلی راشو کوٹا با جوڑا کی بیا با داغ زامنو شی زامن خوری گی با کنا دیل با یو راشو بیا با بل راشو بیا با بل راشو کنا چی تتل دی اگر طول خلق امرو با بیا اللہ جوندی کی او دا خار با جوڑ کی بے دفعاتین بای کبی مراتین بای زار خلق بای کنی بای کیفیت تا پوس کی جدا بسنگ کی کل خوب آبادی گی اللہ ویلی دی دا علاقہ با بیا آباد شخو سنگ با کی انا یحیی آده اللہ بعد موتیا سنگ با آباد کی کیف یحیی سنگ با آباد کی دا کل اللہ پس تمڑے دلون آئی پس دروانے دلون آئی ندد دلو کی دا ظلمت راغے پریشانی رالا خیال راغے تلوسا وسوسا راغلا اللہ دوستو یخرجوهم من الظلمات الی النور چرون رنا تو باسین پریشانی ولا ختم کرا اپ تو طریقو ختم کرا وغدا بیان کی فاماته اللہ نو ملک دے اللہ دی دے معنی او درے گا فاماته اللہ میتا باو فاماته اللہ ملک دے اللہ میتا من پاتی کپدی حال بانے سلکالا دا سی خونو چو سلکالا علمو پر دولو سر کولا ساتی نو تا خیر جو رالان دے کسائی تیو باسا سلکالا پکی تیر فو اماته اللہ و ترکہو میتا اللہ دے مڑک نسل کالے پا دا غمڑ حالت بائیں پاتے کو موت ست ہوئی روح دا تنین و تل او موت تا علماء زمانگوی عذر حقیقی سماوی آفت تے عذر دے حقیقی عذر دے دے سر ایس واقعہ دے تکلیف نو پاتے کی انہ یو قوت دے سر پکار پاتے کی دی کو قوات تول سلب شی تول ختم شی اگا بیکار شی بس تشتا نو پاتے شی نو دے مڑکو میتا آمین پاتے کسل کارا سم باساو بیا جوندے کپورتا کسل کارا پس او تیوی کم لبستا چو وقت تیر کرے رے چو اشار شد تو پدے زیبانی ری نا سابقہ فحالت تے تقریبا ویلیو دو اشار شم زدلت کے روز یادن روز روزو شو مازیگر نیجی چوی کتل مازیگر اللہ امنو ویلکو آنی وقت شد تو وقت شد اللہ ہوئی نا بلکہ تیر کری تا اشار شد تو دلتا کسل کارا ادا غی اثار موجود دی اثاری چی دی دا یو نخیو تو خود قدرت انا یحیی هذه اللہ دا دا پخپل تانا کی تمی چنگ جوان دے کری دا سوا دا کلی علاقہ بیا با دا کم جوان دے کم دوی ما نخا نو گورا خوراک تا دی او گورا سکلو تا دی او گورا گست تا دی لم یتسننا ندی بدبین شوی سو شربتو سخو گست دا نبیز یا دا کجوری یا دا بلتو اخوراکو سخو خوراک تازه پا تازه اخپل گست چی گروه را کده ساتی جو کده اغم تازه پا تازه بانه لم یتسننه لم یتسننه لکه تقضی البازیو که مضاف که او بدر شی پیا بانده بیا علیف شی لم یتسنن کلونه پی نیده تیر شوی سنه کال تاوی دا سیده لکه چه رو وقت پی نیده تیر شوی پا دی خودسل کل تیر شوی اتا بروی چه پا دی رو وقت نیده تیر شوی یا لم یتسننه لم يتغير لم ينتن او گور خرطری ولی نجعلک آیت للناس دا کولمی دا کرمی آرسو چی کتا نخد دا قدرت پل خلکو تا او گورا دو کتا سنگی خوزم گئی بل پلا نکسوها ننشزوها خر مرد دا سا خوانو تاری کولو شو بیس کلی شوی اگا مرد دا سخاشه دا اردو کیوں دیو بلن لیو لیو تلی سیلاب کی سلائی کی اگر یو بلن جدا شیری او گورو تا کیفا ننشزوها سنگ خوزو منگو او بل طرف تا پورتا کیوی زمان اکسوها لحمن بیارا اولو پی غوخا پتوی پی غوخا باندی غوخا پیرالا خر برا برشو را پاسد با قرائو وخکا ویزو خجوانده ما رازا کنه چیزو نا وقت ده که فننسوزا سمم نقصو علا احمان ویلی دل دره حالتونا خپل زان خر از خوراک حالت از یو بلنه حالات بدل بدل دی نو کل چصافا ترگنده شده تا خبره اوی دو یقین می جوخ دی اللہ یقین می جوخ شو چه اللہ دی پارسوانی تو آنا اللہ تو پارسوانی قدرت لری مخی یقین نو مخی یقینو خود علم دا حدا پروی دا یقین راگه دا رویت تا حدا پروی رویتم راگه لیدل را لپسر گمان لیس الخبرو کل معاینا لیدلو کتلو که دزمکی از آسمان فرق ده نو پستر گو لیدلو وسوسای راگلیو چه دا بسنگ کیگی اللہ دا تیارا دا خروالی دا تلوسا ختم کرلا دا اولی ذکر دا طول را وستیو فمن جفر به تاغود دا تاغود سره طولو ایمانی پا اللہو نو جوڑی دا اللہ سراو نو اللہ فسوسی لری کردی یخرجهم من النور من الظلمات الى النور ترون رانا تو باسو دیم مثال لخی یاد کج کرے کرویل ابراہیم رب زماو خیراتا سنگ جوندی کئی تمر مرو مانا سنگ بجوندی کئی کئی فتو حی الموتا آدم با پیدا کی حوا علیہ السلام اداغون اداغو لازون بیادا سے تدریبان تر قیامتا اکانا بدف حاتن بمرتن بیرا پیدا کئی کئی فتو حی الموتا اللہ ہوئی اولم تؤمن والاستائقین نشید ما پا طریقہ دی جوندی کولو باندی تا پوست سا جاتی اللہ تا معلومو چی ابراہیم اماندار دے دا د دې لپاره چې دا تون کې وخت کې بقادیانه کافر پیدا کیږي هغه به زما د ابراهیم بیزه ته کې دا غوانی وته ته مت لګي نو دیو جن خبره پاک کړه قادیانی ویلی دي خلق او ته تا غو تروسه پوی دا اندینجوانی طریقو باندې روان وي ناروا دي کول دادی کول دادی کول وی څو شو کزه تروسه پور کافرون خوص مسلمان شم ابراهیم علی السلام تر تلیخ تو کالو پور مشرک نو امنکر د قدرت د الله نو تلیخ تو کالو پور دا غیل روز تو بیا قسم شو نظم دا غسل کد ابراهیم غنی سم شو کنم علا عیاذ بالله ابراهیم مشرک نو ابراهیم کافر نو تیرو که نو ذکر الله وی سباب سو که اعتراض کی دا غن اقرار و غسل ولی نمانی تدا یو ولی نمانم منم الله خدا ویم چه ما پستر گولی ولیکن لی اطمئن قلبی لیکن چه سور شی ظلمی پری دلو باندی پستر گولی نم وی سیده ولكن للعيان لطيف معنا لو سأل المعاينة الخليل دليدلو ذا الله خاصيت تنزك مخليل سؤال کرده دليدلو الله ما تهو خايا ابراهيم عليه الصلاة والسلام تا الله وخودل وخذ أربعة من الطير يونس حدیث کی رازی ليس خبرك المعاينة موسى عليه السلام تا الله ويلو إنا قد فتنا قومك من بعدك وأظلهم السامري دا قوم بیدین شهر بیدین مولا پا بدارو لی نو دا موسیٰ علیه صلاة و سلام حالت دا عمر نو بدر شه لکه چی واپس را غی القل الواح و خضا براس اخیهی جر روح الی لسونه اگلا بیده تو رو بو بو بوگنی تیوی دیده اتل تختیت وردی دیده القل الواح زمک بانده اخوی نو دوار خطایی نزمکی تا رسولی نوی که دلاس اخلاس شوی واخذ براس اخيه يجره الى رود سر گیر نو سن دان تیرا کاش کہ ول ذکر کیدا اللہ تو ویلو پاگی یقینو خو جذبہ دان اور اگے کہ ویل دل نو حالت بدل شو کہ نبی علیہ السلام ویلا سل خبرو کل معاینہ لدل اور ادل برابر نہیں نو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تعالی یہ سیدا یخرجهم من الظلمات الى النور فخذ اربعۃ من الطير ونص طلور مرغونا فصرهن نو مختيك اليك زانتا صرهن من قطعهن علمانو کرن نو بیا چی تاونی خسخسی کا اليك زان سخا زانتا چی بیا پی جنی ادا ٹوٹے ٹوٹے کا ثم جعل على كل جبل منهن جزان بیا کیدتا کا پا هر غرد دی دیبانی دی دونو یو یو خس جزان تنوین دی تحقیر دی پار دی تقلیل دی پار جزان یو یو خس کیدا یو یو ذرا کیدا او بیا د دغه نه پس اوازو کدو تو تا اوس رازا خطوتی رازا بانگی رازا او پلان کی رازا ثم دعوهن یاتین کسا یا نزد تیم دا طول بتا تر روانی پر دو دو دو وانی پر منڈ برازی هر زین دا غیق حصہ جدا کی دا یو دیشوا دا دو پا مخ کی او بیا رالا دا تو دره دا بل راگه بل راگه بل راگه نو دیلی دوی یقینو کا اللہ دے دیر ضرور کولے شی چھ کئی دے حکمتونو خواہن دے نوار چالا ہر وقت کی نکئی اس بل دے عرب شی چھ منگل دی دیسی ہو کی تالے نکئی بل بارا شمالا دیسی ہو کا تالے نکئی دا خو آغا چالا کئی کہ آغا تول کی دے غیر سر مکملو او پا جور کی دے اللہ سر تامو او پیغمبر دے وقو اللہ معجزہ سرگندہ کرے ولی دے زمانے اللہ شک شبہ لے رکھ رہا او دا ایوی دیتا نو دا تالہ کول شو کنا ما تالہ کول شو کنا یقین دی نو دا ما تالہ کول یقین نہیں نو کمونگ لے اکرنو با با کس درور جور کی کنا فا خود ارباعتم من الطویر علا کل جبل ماوی علا کل جبل چستاو تلاس رسی نیزدی کل عرف کل استغراقی و آخری نو تروس پوری با ابراہیم علیہ السلام لگیاوی غرونو بیلا نو ختم کری وی بچی پا چه غذا باختا شم تپوس نو غمو اوز با گردم پا دنیا او دا با غرونو ترسم علا کل جبالین بی قرب کا علا کل جبالین فی موتین کا علا کل جبالین عند بلدت کا چستا وست رسی چوم را لیلی خوش آم را لیلی رکی دا ایو ایو خاص او یا گورا دا سی اکرالا دویم مثال دا صحاب الرشد دا اولیاء الرحمن ذکر کر حکمت سدے دا صحاب الغی یو مثال وی دا صحاب الرشد دا دو وی دا دو پشانت دا تکرور دی لکه تسنیه دا پار دا تکرار کل رازی اس نیت مراد نی مطلب سو دا سی بی شمار واقعات دنیا کی شویدی چی ما ترگن کردی اپریشانه مولا ختم کردی یو خبر دا دویم دا صحاب الغی ختم اللہ علی قلوبیم دا اصلاحی نکی خبر ہوا اب بس بیات بدل کا ادا صحاب الرشد تذکرے کا بے ذکر ہم تنزل الرحمہ دنیکان و پیاد اپا تذکرو باین دا اللہ رحمتون رضی دا او تذکرے ہو کا مطلب سو درس کا بیان کئی دا بیجین و دغم رکا دے تذکرہو کا مثال پا طور باندی چی خلقی او پی جنی نفرت اتنا پیدا شی ادا دیندار و دنیکان و تذکرے کوا کوا کوا کوا کوا ہمیشہ لی جائے او دا ایتتا تفسیری اکر آگا صراط والذین انعمت علیہم اہدن الصراط والمستقیم صراط دا صحاب الرشد اہدن الصراط والمستقیم صراط دا اولیاء الرحمن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اصحاب الغی آتو چیز بیدین سر تورن راوری اددین سر جوڑ ساتی اصحاب الغی مغضوب علیہم الضالین اللہ منگز دونوں ساتا دو مثالوں بیان شو ادا دا پارا دا توضیح دا شیخ الاسلام کتاب دے اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان دا دوار ذکر کری دا نخو لکو دے دی کتاب کی ہوئی لا یکون للہ ولی مجنونا لا یکون للہ ولی مجنونا مجنون دا اللہ دوست کی دلے ولی کی دلے نشی زیاد نہ زیاد کد مسلمان پکور پیدا ہو یا نابالغ ہو لیو انیشو ادا مسلمان نمونگو تو مسلمان قدری ولی نده خلق وی داز برگ ده لیوانه خلق پسی گردی داز برگ ده ابیا چی لیوان توب که دور از کاله وشی وی داخو دلوی درجه دلوی مرتبه خوانده لا یکونی لله ولیون ولی آغا سوک ده چه مکلفی بیا ولی آغا سوک ده چه داغو که تقوی ده ایمان الذین آمنو وکانو یتقون ولی کی ایمان نشته نو ولی کی تقوی نشته لیونی کی ایمان نشته کده مخی نم مومن نو دو دا لیونی کی دو نمخی نو تا تی سپتر کی جی مومن دیو کنده خود مسلمانانو دو کورنه دی نو منگا با تو طبعا مسلمان ویو حقیقت پتای نشته دی نو ولی کی اسلام نشته دی لیونی کی نو لیونی کی تقوی نشته دی نو ولایت دا کمارا دی وی لیونی شو ولی دی از برگ دی دور از کالی شو دی است نزان ساتای دا ذکر کرو اگر اصل مسئلہ ذکر کی انفقو باب مسئلہ انفقو دا ذکر کرو انفاق دا مسئلہ دا پارو مسئلہ ذکر کر اللہ لا الہ الا ہو دا انفاق تذکرہ کی شرائط آدابی ذکر کی او پا یو مثال بانی ذکر کی دا صد پار مثال ذکر کی دا پوکول دا پارا عرب هم تجارتم زمیدارا پا مدینه کیوم بوا که جوری و نور تاو گیر چا پیر علاقو کیوم نو قرآن دا زمیدار دا پوکول پارا دا زمیداری مثال پیش گو صفت و حالت مثال دا اوچ لگی معلومی پا دین دا اللہ بانی فی سبیل اللہ فی طاعت اللہ سعید ابن جبیر وی فی سبیل اللہ پا جہاد کی پا دین دا اللہ کی دو مثال او حالت دا سی دے کما صلی حبا کما صلی زارع حبا دا مثال دا دانی وندی ندی دا دل دا مال دا لگول مثال دا دانی وندی یا دا دی سری مثال دا دانی دا کرون کی دی دا دانی دا لگون کی دی مثل انفاقیم کما صلی حبا یا مثلهم کما صلی بازر حبا لکا کرون کی دی دا دانی دا تخم چی بیا زرغون کی وہ وگی پا ہر وگی کی سلسل دانے دا دینا با زیادتی نہیں زیادتی امراضی وگی دا وہ نزیادت امراضی خدای اولا متوسط مثال بیرے دے چی غید رے وگی زرغون کردو او بیا پا وگی کی سلسل دانی دی دا جوار وگی اشمار که دانی پا کتا زنو که دا دو سو نزیادتی غنم وگی کی کمی جوار وگی که دو درو سو نزیادتی دا دری وگو نزیاد وگی ام کئی نہ نہ وگی نہ وگی پے وٹا ٹا کے ٹول دا ویخ نہ دا سرا پور غٹ زما دے قان وی زمون پٹی کی دا شو مات نہ توہم کر لے پے وٹا ٹا کے نہ وگی نہ والا غٹ او دا شی بڑی رکی وی وہ وگی نہ وگی دا کیگی قران او ست مثال ویل لے او اکثری او عمومی سبا سنابل فی کل سنبلت میت حبا اللہ زیاتئی چندونو بانی زیاتئی چارہ چو غواڑی د دینو اللہ دے رہا اس گیرون کے پر احمد کے اپو پنیتون ارادو بانی مثال کے شرطون تے اشارہ اکرلا دا تخم دانا الزر غنی کی سئی چے پتے اولا جوڑ کے پتے دے جوڑ کرے نئی آسی دے زمکہ کے کرل زمکہ کے دیو کر راخی جینا کبارانون اڈیر سو راو خود خود تک زیڑ بھئی اوچی گی با دا سو رونو کے بھئی سدا با ترقینے کی اوچی گی زیڑی گی با کہ اوچتم شو دغه بونه کی پیداوار بونه کی نظم کوله جوړول پکاری دویمه دا زما کده جوړه هم کړه خو موسمی نشته ده اوس پټی والا بیا پکې جوار کرا اشولې نالی کنو کوي نه کی زرغونی بشي بیا بوچیږي زړ بشي زړ بشي وټ بشي سور بشي نو وخه مواړي اعلان بل وخت او زما کی جوړول بیا دادی هم کړو وتر نشته زمکا وچ دا تو خمکر راخی جی نراخی جی زمکا بوات رکای یا پا باران یا پا بواندی بیا دادیو مکرلو او پیداوار او چی تو خم کم کری اتو خم دی سخاو کرو سخا خراب دیو کرو مرضی تو خم دیو کرو پسل پیدا کئی نا پیدا کئی که اوشو هم زرغونم شو او پسل نا پیدا کئی نو تو خم سم پکار دی در طولو شو زمکا جوڑا وقت دے وطر شوی دا او تخم دی آلا دے او تا اونو کارا کور که دی پرو تزار تو برابر دی تخم بزرگون شی پیٹی که بتوشی نکی لگول غواری لکا آغا تخم کارل غواری دا دیو مکڑا او چه تخم زرگون شو شپول دیوال کیرو تنیش تا دے انساریو بی دل اخری نه حفاظت بے کن بیا دا دیو مکڑا نقی تا او رسید اوس بے ری بی سنبالے بے او دین ری بل سنبال دین کلا بیا تاوانی شو ہر چا ختم شو توفان بے دین یو سی دقا شرائط تی دے مثال پا عنوان بانی پا انفاق کی مال اللہ گو اللہ ہوئی مال چلا گئی نو آغا پا دسی زی اللہ گو چی دل گولو یی زمک قابل لکاش دین جوڑا کری دا نرم کری دا وطر شوی دا پا دسی زمک کی وکرا پیداوار بو گی دا سی زی کی ورکا چستا پا فیدرش مال ورکای تو فرض مال لے ورکای اندول دی ورک سرد علمنا زویل سرد علمنا لول سرد علمنا پلار مور سرد علمنا نیا نکل سرد علمنا زکاة شروشر نکی ولی تازه خطا کرلے زمکہ دی خطا کرلے خیراتی مال ورکای نفلی مال ورکای و نفلی مال لے ورکا نو دولتمن لدی ورکا معتبر لدی ورکا خان ملک لدی ورکا دا تا بے ضایع کرو دا د سره پیداوار نه کې نیت چې خو ورده کې بے ضایع دا پیداوار کوي نه کوي کنو ډیر معمولی وي یعنی لږ ثواب الله در کې تا محتاج لول نور کو حاجت من لدی ول نور کو چې مالدار لدی ور کو نفل صدقه په مالدارو کې کنه خو تا ورک نو پدې ځای کې ور کو چې ازمکا قابل د صحیح کاش نه ده صحیح پیداوار نه ده مستحق وګوره بل موسم میں پی جانا پو وقت باندھے ہو کرا بے وقت ہو کر یا با پیداوار نے یا با ڈیر کمی سمانا چه کل محتاج پیدا شنو آغا وقت که محتاج لور کا اس مثلا ما تا دلس روپو ضرورت تے آغا چارا نکردی روز تو ما تا ضرورت نیشتے داغا موقع پا مناسبت با مال زر روپی را کئی دا دی زر و نفلی روپو سوابی نیشتره داغا لس روپو دلسمی مروب نیشتے ولی وقت خطا که کنا کم وقت که ما تا ضرورت تا محتاجم آغا وقت که سواب دور آغا وقت که دور لا استوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل ندی برابر آغا چه دا اسلام دا غلبین مخی مال لگولو پا دین بانی جنگی کرو آغا خلق سر چه دا اسلام دا غلبین پس مال لگی جنگ کی دا آغا مقام بیرو چد تی نو یو وخول پیجن دل پکار دی زیو پیجن پاگی کی ورکا چه ضرورت وخراغ پاگی کی بیا حساب مکو بیا لگوا ورکوا د طالبانو تیر وقت کی ضرورت نو یا ډیر کمو مال ورکولو کې ثواب وو او عمر ثواب نه لکه چې وس دی د وس روپۍ ادا غو اخلاق روپۍ نه دی برابر وس ته ضرورت دی د کارتوس ضرورت دی د بارود ضرورت دی وتی دی جهاد عملن شروع کړی دی کار پیل کړی دی هغه ته ضرورت دی د خوراس کولو ته ضرورت دی دی وخت کې وخت په جنه په دی وخت کې ورکا د ورکولو وخت دا دی د دې وخت روپۍ دی ادا غلبه د اخلاق روپۍ دی بیان برابرۍ ثواب پاغي مل درکې دا زیو پی جنا یو وخو پی جنا پا وخیو لگا دا هر تو برابرون شو خدا دا تویم چه تخم دی آلانو نو خراب پیداوار نکی مال دی حلال نده حرام مال دی نو کافر کیگی پنید دا ثواب مشتبه مال دی ثواب دی بکی تنی کیگی نو مال پاک پکار دی طیب دا شرط رو سو ذکر کی لا تیمم الخبیث منو تنفقون ولستم بیاخذی معمولی اول ورکا پخپل ناخلی معمولی اعلی ش ورکا دیر ورکا سودمن ورکا مما تحبون لگا نالو بکار کی سلورم خبره پنځم ادا و چې دا هر څو شو وس به حفاظت کای ځان سره به محفوظ شپول کې دیوال تو کای دا به کای بیا به سنباله چې پاجی شي څه مطلب شو نیکی دیو کړه مال دیو لگاو دا نیکی او دا مال خپل محفوظ ساته دا زایا کوا ما سو که دنه اونو خوری ساروی دنه اونو خوری گرد بیزای دنه اونو خوری زلکی دی ریا را نشی زلکی دی تکبر را نشی زباطل پاگا اونو که توخیو تا اونو که دا اونو که چه دا اللہ فضل لی احسان دی دا اللہ سل روپای می خیراتی ورکرلی نن نو ولی زباطی ولی یاده یا غصالی تا وی تا سر چی می خکری یاد دیده که تنی که تو تو نمک حرامی چرتا یری نکی گوره ما تو ام پکر کو کزما سے کانڈاو راشی نو تا پا بدل ورکڑی پس تاقینا دی اوز باتا تکلیف نقصان دی پیرو سو پل عمل تا دی ور لگو راش شدی پل پا پل لا سو سیدلا میسی دا دی یو مثال کی دا دمرا نکتی دن نکڑی دی تفسیری والین دیکھڑی زمیدار پیاسی کوئی گی چی سخا تو خم نراخی جی زمکا جولا نده نراخی جی واتر نده نراخی جی راو خطر حفاظت نکی بیا خرابی زمیدار پی پوئی گی مثال دی روسی تفسیر کئی اللہ زیادہ دینوں چارے چوکا خی یو پا وہ سونا یو پا وہ لاکا پا وہ کروڑا بے حساب ہے کی کہو لیشی اللہ ترغیب انفاق تا چی پاگی کی بیا تنگول لے مخ کی مثال کی شرطن ما ہوئی آغا نران آغا دولت من چی لگی مالون ہے پا دین دا اللہ پا لائر دا اللہ کی سم لا یتبعون ما انفقو بیا پسینے کی داگی چی لگو لی دخ پا لگو لی مال سو پسینے کی من ننز باطل والا زن تنگول سپورول سمبئی ذکر کرے تو پارا تو بہت رہی رواج رہی کہنا تراخی مانا لس کالا مخ کی خیراتی شو اور کڑا لس کالا پخ پس اغوز باتا لس کالا پسی پاگی بانی اغلا پی غور ورکو نو دا اخپل رشی تا وورو لگو او دا عمل اخپل زائے کو ادائی برباد کو ذکر سمب سر ذکر کو لری امدہ کارو نکی تر مرگ پوری علماء وی نیکی او کا شاہ تا او غردو یہ رہ کا دا سر یہ رہ کا چی مهم چخه کری دی که ده تا یادی نو شیطان با دی دوکا کهی بربادی بیدن نو دا یه را که دان نروکای که زرکی دی خبر را لی چه خبریم اگه پا خواه خبر اخلاس شویده نیست دیده ده نیکی کول گراندی خود نیکی ساتل دیر گراندی ده کولو نی ساتل دیر گراندی نوی ساتا اخازتی ہوکا لهم اجروم خواه دور دی اجر دور اب سخی نبای تیر پا دو بانی نبغم نیرا چی دا با برباد شی انا غم و پریشانی ولا هم يحزنون قول معروف ويل دخي خبري ومغفرة معاف كل لقب الحق بهتر دي ده خيراتنا چه پسی راضي تنگول اللہ دے پورا نستا خیرات تحجت دے ناکامی دے چه تیز باتی چه دا نور دنوں مواخ دی چه لکم آدر کرد تیرا بان اس باتی امو خیرات چه ورکائی نو پخلو او پزلو کیوی دا اللہ در ازاد پارا دے خود دا اللہ در ازادی پورا کولون دا چا پلاس کی دیکی خود دی سری بانستا سے احسان دے چه تاولو ورکو تنوی چه ما اللہ دا ورکڑی دا اللہ پر ادا دے نو پدر دی احسان سے دے خود دا ہوا چه اللہ دا کلاو نخلاص کری نو دا پلاس استان منظور کو چه دا پلاس کی دی نو ما تا منظور دی نو قبولی کدنا نو کتے اس باتی بیا پا اللہ اس باتا چه تالمی دوم رخو اکڑا دوم رخمی اکڑا تا مالا تا اکڑا پا دی عجز دی تا پوری دی دا دی فرع نتیجا بچی یا بلا مسئلہ دا چه احسان او خو دا غریب دی او که دا دولتمند دی چه خی اکڑا دولتمند دی احسانو که خی اکڑا چه خیراتی ورکو که دا غریب مسکین دی چه اغا واغست وی اصل احسان دا دی مسکین دی پا دولتمند خو فرض دی چه تب ورکای رسای با زیت ازان با تخلاصای دا پیت با ازان نکوزای اوز دا دی که چه خی نیش دی خود اغا غریب دی چه اغا تینه پیت واغست بس را کستا پیت زو چت کن کده تی ناغست دی دا تا بیوی چه گرزوایی پا دنیا بانی دا با زیت رسای بل تی ناغست دی بی گرزوایی نه احسان او خو قدردانی د مسکین دا او د عاجز د چشیتن قبول کو دا غپی سے احسان نشی چې به از باتیں